صورت دی کنه د دې خواص به د چا سره تعلق لري د عالم برزخ چې یو صورت په قران مجید کې او هغه د دیش آیات او بیا شفاعت کا او د خپل صاحب د پاره حتی تر دې پوری چې هغه شفاعت قبول شو حتی چې هغه صاحب لري غفر الله لري څو مو شو مغفرت هم شو هغه څوک دی وایي سوره الملک هغه څوک او دا اتفاق دی د ټول امت د تمام قراو د تمام قراو کده د مکی دی کده د مدینی کده د کوفی دی کده د بصری دی کده د بغداد دی ټول پر دا متفق دی چې سوره ملک سیوا د بسمله هغه څوک مشتمل دی فرسو بای پر دیش آیاتو باندې دا صریح حدیث دی دلالت پر دا باندې کی چې بسمله چی شي نه ده جز د یو سورت څخه نه جز د یو سورت څخه نه او دغه رقم اتفاق دی د امت پر دا خبر چې سوره اخلاص مشتمل دی پر څلورو آیاتو باندې سوره کوثر مشتمل دی پر څو باندې پر درو آیاتو باندې او دغه اتفاق هم پر دغه ټکی باندې چې د بسمله بغیر دا څلور دي کړه ظاهر ابله د چې دا اتفاق پر دغه ټکی باندې چې بچا بغیر څلور چې جوړیږي اجماع د امت پر څلور باندې راغلي سوره اخلاص پیژلې دومره در ملمیږي اوس انداز سوره اخلاص خلوم کله کله ناولای طالب سره وایي پښتنه وي کله دا میا نه میدم لایان څه خبرې د کړي طالب راو ګرځي وای طالب جان سره اخلاص چیشته وای د درې ډیستری ګورتنی سره اخلاص قول والله دا ایس نه خطا قول والله یا مور په ګوځي کوم زده کړي نه مور په ګوځي کوم زده کړي په نامه نه کوي نه کوم چې د طالبان پیژن په نامه نه راوي میږي په نامه نه یو دا غرنګ څوک سوره کوثر ظاهر خبره چې دا اغه سوره څخه بسم الله څوک نه سولې جز نه سولې نو د چا سره هم نه ده دا دیو سوره فاتحه هیڅ هم نه دی خصوصا هغه بل د بلاغت د اصولونه بالکل لا خلاف خبره چې بسم الله دي د هر صورت نو څه او څه وګرځي جز وګرځي ولی د دې خو بلاغت فصاحت قوانین د بلاغت او د فصاحت تفنن فی العبارات تفنن فی فواتح السور بیا وایي څه یعنی هغه ضابطی او قواعد د بلاغت او د فصاحت تقاضا څه کوي تفنن او تغیر تقاضا کوي د تنوع تقاضا کوي چې د هر صورت انداز د ابتدا او انداز د افتتاح د چی شي هغه څه جلا وي دا به د اصول فصاحت او بلاغت نه خراب خبره چې یو اصول دیار نه صورت او ابتدا دي د کو په یو نظم باندې د ګور د ابتدا په چاګ دا هغه نشاط هغه د مخاطب چې هغه شوق اغه اشتیاق او اغه تطریه اغه چې په کلام کې یو جدت پیدا کړي یو نوې والی پیدا کړي اغه خاتم کړي او دا د شا خلاف بالکل اغه بلاغت اصول او یو طرف ته موږ قران معجز بولو کنه مشتمل بولو فعال مراتب د چا د بلاغت او دا د هغه اصول نه بالکل خلاف علامه صابونی وایي نو دغه اصول د بلاغت هم گویا د دې مقتضی دي چې بسمله د چا جز نه ها لداغه وڅخه د تخلونه پیدا کېدل د امام رازي د امام رازي هم تعصب لري کنه د تکار بیا پس روح المانی ور کړی دا شي پړي کې جنې ښه دي چې شه ولا کړ پیښه یو بڑا هم نه پیښه تخلو ډیر زور لګولې اولان کې د په باب کې د روایت کمزورې هم امام رازي رتب یا بیس کړ درانه خپل کې بچ یو څه په پټای وی تیاوي کې اروي دي وون کړ درانه خپل ور دا متکلمین خلق دي دا فلسفران خو یې دغه است د روایت په باب کې د دې چندو چشنی معلومات یې ډیر کم دي نو ته په خورا ډیر زور لګولې دي دا نه ولې دي کړی دي دا نه ولې دي کړی دي چې کله کله دا وکیل چې زورور وي کیس کمزورې په لاس ورکی شان د وکیل خراب کی کړ د وکیل هغه عزت خراب کی کړ کیس کمزورې په لاس ورغلې حالانکه دا قطنی ډیر ذهن سړی دي ډیر لوی حافظ دي د دنیا یو زمانه غټ حافظ نو دم بقاعده یو رساله ولیکل دي شفیع مسکر نو دی مان شفیع صاحب د پاره لای جوړول چې موږ له زه یو پیدا کړی دا بسم الله ولا شوکو جز نو مستقل رساله ولیکل پر دا خبرو دا روایت سره جمع کړ چې دا اغو خلاصه گویا دغه و چې بسم الله جز د چا ثابتول د فاتحۃ الكتاب نو بغداد تر یو ملایان ور تر ټول ملایان خو په دفن کې تر تک کمزوري دی د فن په لحاظ په زور ور اغه په اسماء او رجال باندې هغه عبور نه ول کده ده نو بس دواره بل چا مو کېتن اغه راونی بس قران مخته ورته شي ولتا دي دا قران او ايش دغه روایتو نه ګرځي دی حق ایران چې ولز علم په اساس سره کولې نو خو یو چل خو کوي کنه یو چل خو یې کاوه هغه قرآن مخته چې ولته دې قرآن هوي که به دغه روایتونه ګرده چې دا تراجمه دوی داسې نو ده څه ګزګیاروای اوس کوم نه ده څه اوس ګزګیاروای اوس چې یاره خنچودو خوند بینی یعنی بعضې ضعیف روایات داسې شته بېخي پرې کمزورو ځایو باندې لاسونه نیولي دي چې هغه بالکل پر جزئیت دلالت نه کوي اوس نو دا سوره کوثر په باب کې چې روایت راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ناست و داسې اسمان ته سترګې واړولې دستي یې حمد و ثنا د خدای اول او بیا یې وویل بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر ول دا یو نوی اوس یو سورت دی چې پر ما باندې را اوس نو چې شو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د دې سورې کوثر د تلاوت له مخه څه شو ول بسم الله اول دې له دغه څه څه ثابتې جزئیات ثابتې دا به خې بې خبر بلکې اصل رائے دا چې کوم احناف وایي دا بالکل د انصاف رائے صابونی هم آخري ووټ دی تور کی کنه وای دا رائے خوې ده ځکه چې هغه سری د صحابه دوه روایت یو د عام صحابه روایت یو د عبد الله ابن مسعود دی مزمن د دوارو یو دی مزمن د دوارو یو دی هاي هاي زه پیس پیس پیس تیر زه شپې دی دا وای چې لا لم نعرف و فی روایت لم یعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل سورت من الاخر د یو سورت د بل فصل څخه چی شي ابتدا او انتها نه عمل میدل اگر جدایی نه عمل میدل چې حد فاصله چی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم دغه نه عمل میدل په بل روایت کې صحابه یو مشت هم دا فتنه نه عمل میدل چوز دا سورت لا شروع دی او کڅو خلاص د دغه د پاره باقاعده الله جل جلاله چی شي را نازل بسم الله را نازل کړل نو خو چې نزول یې له اسمانه وسو نو خو چې شولې وحي مطلوب شولې بیا وایو چې دغه نظم منزل من السماس وحي خو مطلوب شولې د قران خو جز ده یو مستقل یو آیات دی د بچاسخه د آیات څخه د قران مکرر دي کړه ټول دلاله بو مکرر دي یو سل دیارلس آیاتونه جلا دي یک کی د یو سورته هم چې شنه جز نه ده البته د قران جز ده و ایتو یعنی د قران حصہ ده د دې سور په ابتدا کې چې مکتوب ده دا سور څه شي نه ده جز نه ده دغه روایت هم دغه ښکار کی عبد الله ابن عباس هم دغه روایت د عام صحابه هم دا روایت او دا روایت قابل حجت او قابل استدلال هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه فرق نه معلومې دی اندازه به نور معلومې دل صحابه او مشتبه هم دا پته نه معلومې دل چې د یو صورت خو خلاص د بل ابتدا سید او کلانه ده سید دا یو ګوې حدی فاصل او د مقصد د نزول ام معلوم یو خو هغه څوک څو فصل څو په مامین کې د سورو او بل دا هر سورته چې ور داخليږي ګوې نوې ابتدا نوې یو کتاب دی نو بیا چې دې تبرک او استعانت هم تبرک او استعانت هم دا رایا ده او دغه رایا یقینا ټول روایت هم په دغه رایا را جمع کیږي په دغه رایا باندې هغه تمام روایت هم څه کیږي را جمع کیږي پر دغه مسلې باندې البته امام مالک رحمت الله علیه بالکل منکر سوی دی د جزئیات څخه د بسم الله د چاڅخه د قران اگر یا ډیر انتها تلري احناف په دما بین شوافی خو چاته ولر چې قائل سو پر جزئیات د نظم د بسم الله الرحمن الرحیم دار صورتنا اور مالکیه امام مالک رحمت الله علیه بالکل د دین څخه منکر د قران څخه د جزئیات نه منکر چې د قران جز ده احناف پر دا ما بین کی دی او دا غالبا دا رائے دا چاہم هم دا حنابلہ و هم چی دا صحیح رائے دا او دلیل دا جزیت دا آیتون دی چی دا تومو اللہ آیت دا چشی دا روایات چی نزول با قائدر آگئی دا پارا دا دی چی منزل من سما سلون خطوب سو وحی مطلو دی مطلو مطلو حود چاکی حصہ دا دا قرآن مجید حصہ دا قرآن یو دوم اجماع دا صحابہ و پر دا راگلی و چی گویا صحابه او چې د دغه دوه وقایو تر ما بین د چا د دغه دوه صفحو تر ما بین یعنی دا دغه هغه ابتدا په دې ما بین کې چې د هغه شی مکتوب کاوه چې د قران حساب هغه شی دی مکتوبه او بسم الله په هغه چا کې هغه امام المصاحف چورته وای امام ورته وای یعنی هغه اول مصحف نو چې د چا په زمانه جمع د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په هغه مصحف عثماني کې یو سل دیار لسته بسم الله پر کتابت د صحابه او مکتوب دکن باوجود د دې چې دوی انتهایی مبالغه کول انتهایی احتیاط کوي په دا مسله کې چې د قران مجید با باحث دننه پورکو کی غیر د قران نه څه مکتوب نشي کړ. یعنی د ډیر زیات مبالغه کوله په چش کی په تجرید کی د قران مجید دا غیر قران سره کړ. چې شو لاله حتا تر دې پوری چې دې دغه هغه مکتبه مصحف عثماني کې دغه تلته نسته پکشي چې سوره فاتحه او مکیه او هي سبع آیات رکوګانی د شیان د مابین کې د چرتان مرتان ندي د کشنی دایری د عددونه د رکوګانی دای چې شي نسته یو شی لا هم پکې نسته ځکه دا شیان منزل د شاس خنو من السمانو دی دومره احتیاط کاوه چې غیر منزل من السما د وحی مطلوب په شکل هغه پچا کې داخل نشي. او دوی پر دا باندې اتفاق کړی دی چې قران مجید کې په مصحف عثماني کې څو ځای لیکل دا یو سل دیار لس دغه کتابت د صحابه وو په دغه شان باندې سره دوی د هغه احتیاط نه چې کامل احتیاط د دې دلیل دی چې څوک دلاله بسم الله جزء د چا دا د قران دا لیکن د چا نه ده د سور څخه نه ده دغه گویا دا روایتونه چې پر دازي دغه شیان ثابت شو غوډم به روایت ثابت دغه شیان چې پر نفس جزئیات ته قران دلالت کوي هغه په خپل ځای باندې صحیح شو او هغه روایت چې راغلي دی هغه په خپل ځای صحیح شو چې پر جزئیات خو دلالت بلکې پر عدمي جزئیات روایت راغلي دی هغه عمل کا لہذا معتدل او صحیح اقرب ال الحق او اقرب ال الروايات هغه مسلک به چاري د احناف دی میدان کیبور میدان امام بونی فاپات میدان امام بونی فاپات زوري لګولې د مفسرین هم کوشش کړي دي قرطبی هم کوشش کوي مالکی دي نه ابن العربی مالکی دي هغه هم کوشش کوي زور خو ډیر لګولې تفصيلات بیا وګورې چې لوی چې دوری سنت سي غړ سي سنت سي تروس کو ګټنه سنت هي بیا وګورې له خپل زور وکاش اذره مو دغه چې راوېست کړه اذره د بحث هغه دغه چې درته وې البته مفسرین ټول پدې ځای اگر چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه نظم د دې الفاظ د تفسیر نس د بسم الله د مخه نه د سوره فاتحه له مخه څنګه بل ځای یو د امین لفظ نس او د استعاذه دغه نظم موجود نه دی لیکن مفسرین بحث پکې کوي چې څنګه ګیلانه بحث کوي ولې دا هم د متعلقات څخه دی چا دی اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چونکی دا تلاوت د کتاب الله دا یو خاص نوع تعلق دی د الله سره یو خاص او دا تلاوت پر یقینا په تلاوت د کتاب الله د الله سره یو خاص تعلق جوړی او په دا وخت باندې شیطان پر انسان یو عجیب حمله کوي د وسواس د لارې لکه دا شی وسواس او دا سی کوشش کوي چې بالکل د انسان بیرغ کوي او دشمن دی غیر مرئی څوک دی لاله زکا الله دا په قران مجید کې بار بار دا تذکر استه حتی چې ابن کثیر باقاعده یو ضابطه راخست ضابطه را نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چون کې د دوو نو څخه د دشمنانو د تقابل او محاذرایو مبارزه د پیغمبرانو د چا سره غلې وکذالک جعلنا لكل نبی و یو حافظ خو پیداست نست ورت سواس ادون و الشياطين الجن والانس عاشر يعني دا آيات پرچیس دلالت کی يوسوس في صدور الناس من القرآن طول پر دی بانی کا وعد چې د مومن او د هر پیغمبر مبارک برای راس مقابلین اگر دوی نوات یو دغه دشمنانو ډل چې پچا کی دا فنوا انسانیک انسانان دا انساني شیطانان ځکه چې اته مفسرین دالی کې چې د شیطان تکي یوازې په جنیات پوری تخصیص نه لیدا بچابول ځکه د قران سری نست ک ناطق دی پر دی باندې چې فی صدور الناس منال جنته والناس د دې طبق او د قران چې دا وصیت دا ګرځ پر دی باندې غواد چې د پیغمبر علی صلوات و سلام بلکې د هر مؤمن دشمنان څو دي دوی یو مرئی دی بل د یو طریقې واردات یو ډول ده د بل طریقې واردات بل د هم دشمن دی اغم پر نفس نقطه کی دا عداوت خودواره سره برابر دی لیکن فرق پچا کی دی په امتیاز په طریقه واردات کی دی په طریقه واردات کی دوه فرق دی چې دا انساني عمر ای دشمن د دې مقتول دې ته خوشحیت ولتی د دې مقتول څول کی شهید ورته ول کی خو جنت ته بولارس لیکن د شیطان مقتول دا به جهنم لچ دا هغه غیر بر ای دشمن مقتول چیرې دي زکه ته داغه مقتول خو دغه معنا چې د ایمان بیړای ورغړک کوي شیطان چې وسړې مړ کې نو خو معنا دغه چې شګړ د ایمان بیړای ورغړک کوي دا هغه طریقه د واردات یو نه وات دي غبل قسم دا دی پلاشتو پلرګیو په ډنداو پر توپکو په بمباډي ولي هغه دي د وسواسو د شیطاناتو د عداوتو د حسد او د بغض د عناد د حب شهوات په دا سلسله وجنی کن اغه دی اخلاقی طور وجنی کن اغه دی عقیده در تباقی اغه دی اغه په اخلاقی رزیله و دی تباقی کن دا اغه تمبم چشت د شیطان تمبم چشتی غضب دی د شیطان تمبم او تغندی چوجی دی حسد دی عناد دی او بخل دی کنجوسی دا شح دی تو پیش دا اخلاقی رزیلت دغه د شیطان اصلحات دا شهوت او غضب دغه د انسان د شیطان څوک دلاله اصلحات دشمن لیدل کیږي هم نه اور واردات او اصلحه هم د بل قسم سره او د هغه مقتول جهنمی د دې مقتول د امر اې دې دشمن او طریقه د واردات په پوسولاس په یو څه خاور پوسولاس ځکه انسان د دو دشمنانو تر ما باندې ظاهر خبر انسان دا کمزور دا عاجز دا ناتوان دا بے بس دا بے ذرائع و بے اسباب انسان یقیناً کمزور ہے دا دی دونو دو دشمنانو تر مابین لے دلے دا حفاظت ضرورت سے گنس او پا خبل اسباب و خبل ذرائع کمزور خاص کر دا اگر شیطانی چی غیر مرئی دی کر دا کم شیطان دا کم دشمن چی غیر مرئی زکا اللہ جل جلالو دا ذابطا دا قرآن فهمی دا پار دیر آیاتون پر حل کیجی بے خدر آیاتون دا مضمون چی رہ جی مقرر رہ جی لیکن التعبیرات په مختلف دي د الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته د دغه انسان دی دشمن د خاتمه طریقه راښول والعفو در گذر وسره کوه چې اگر کوم یو مرحله ده چاله د عفو در گذر اگر کوم حد چې کوم چا مقرر سوې دي تر کومه ځای پورې د عفو در گذر ادفع بالتی هي احسن او دا د هغه امتیازي صفاتو چې په تورات او انجیل کې مکتوب دي د امتیازي صفات د پیغمبرو چې دې بدله د بدو فچاور کوي په شور کوي ترې واغه مرحله ده اته تا فاعو وسحتا یاتی الله کوي قران کو نوستي ته ګردو یاتی په دغه ماج وافو وسفحو ګنو کو نهایه ولا څه کړی مقرر کړی دی شعبد نو نه خو یو حد دی مقرر کړی بهرحال دامی اولود فیز الذی بینک و بینه عداوت کانه ولی حمیم الله دا دغه اغه نتیجه بیان کړل چې دا عام په معاشره کې دا په کور کلی او په علاقه په جماعت کې د نن د بد نیتې چې څوک د سر ساتي دا سیستا کمه غواړي د دې وسخه تشکر سره کوي واحسن الامانه اساعك واحسن الامانه اساعك دا پیغمبرانه صفات دي پیغمبرانه صفات بعض علماء ویلی چې په ټول شریعت کې پردا حدیث باندې عمل کول ګران دي کنه چې واحسن الی من به خسری د سجور تر اعلان شي کنه لیکن بیا ما الله ورته عفو تخی والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس دا ډیر عظیم صفات دي مومن دا دغه دشمن د خاتمه طریقه د الله تخ الله خپل پیغمبر تا وروشول چې جواب یې په کچا کوا په احسان کوا په حلم او دار گزر تحلم على الاذنين تسبق ودهم فان الحلم لن تستطيع حتى تحلم حلم ببر دوباره پر احسان تو در گزر دخل اس پاس دنن لیکن دا یاد ساتي دا تر اغه وخت پوری چې معاملات اجتماعي خرابي ته د دې نه چلی کن او ذاتی معاملات کې خبر وای وای څو ذاتی معاملات دا بیا ځای پر دې درته راځي بیا در فهم تی بوینه د پښتون خانی ان تم جګ مکوي کړه چې دا کمونیستان تم جګ مکوي بیا خو عیسایت جن جوړی جی مرګری د څو دي جوړی هغه په دایو مختی خرچ په لاخ اور سره کی دی ورته دا خو یو وسله دا بل لام وو کنه مخ نه اسلام درته وای چې خله کجا سو بیا په څنګه په سوتیا وو چې سم زیل راځ څنګه زیل رااله دا له زیل کړه ها دا چې زیل را د دا پیغمبر علیه السلام ته د دغه انساني دشمن د ضرر د دفاع د پاره بهترین فارمولا او نسخه او علاج الله ور رسول چې چی دی ادفع بالتي هي یعنی دبدو دفع په چا کول په حسنه او سره په عفو در گذر په حلم بردوباره پر احسان او د ان شیطانی دشمن د غیر شیطانی دشمن د دفاع طریقه جای په ځای الله قران مجید کی خپل پیغمبر ته وای فاستعذ بالله فاستعذ د دې د شر څخه د حفاظت بهترینه طریقه دا ده چې چونکی د لیدل کی دشمن غول دی چې ته د څه څه شو نه دی معاملې او کاروبار وسسته نه ورکړه درکړسته نه یو معاشره زموږ دی په لګړه ده چې په دې طریقې باندې د ته ماته ورکی د د شر څخه د بچاو طریقه کومه ده الله ته پناه وړي چیرې وای استرا الله ته پناه یسي د الله پناه به او داسي جوار دی د الله سایه به او داسي سایه ده چې البته د دغه غیر بر ای دشمن یک یو حربم بیا په تاسو باندې تشلیک ات ذات مدر باندې استعاذه ذکر دا خصوصي حکم دی د الله چې تاسو کله قران وایس اذا قرات القران فاستعذ بالله من شیطان رجیم ځکه چې بدا وقې ته سخت حمله واردات کړي او تی وینې نه د ته د شرس خ د بچاو طریقه دا ده چې ما فنا واخه کړ ما په فنا کې ځان واچو زما په لمن کې ځان را واچو زما تر چادر د کبریاو د عظمت او د جلال او د رحمت او د جمال او د ربوبیت په چادر کې ځان را واچو بیا به د ته د شرس څوک محفوظ یې کړ ځکه نو علما وای چې کم سه کم بعض علما د وجوب قائل دي لیکن جمهور د علما دا وای چې د قران کفای خارجی صلاتی که په داخلي صلات کې د قرأت قران نه مخه څو ویل فکر دي بعوذ بالله البته د اعوذ بالله ویل بس په دغه الفاظو کفایت کوي چې دا موږ درته وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جمهور علما دا وای امام بونی فصحهم دا وای چې دغه نظم دغه الفاظ د دغه حکم د امتثال د پاره بس تک دغه الفاظ دغه حکم د امتثال لپاره بس تک البته په بعض روایت کې څه اضافه هم راغلي ده په حدیثو کې چې بعض علما وايي هغه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شیطان خو نو پیژني د شیطان څخه دي شیطان معنا ده چې د بعد د شړل سوي کل رجيم معنا ترټل سوي وهل سوي په دبرو وشتل سوي د الله د رحمت نه لری کل د الله د رحمت نه لری کل نو پویا دا التجا دا دا فنا دا د الله فنا اخستل دي ځکه په دغه وخت کې خاص دشمن پر تا حمله کوي دغه وخت کې د خاص استعاذه تش بيداس ضرورت بيداس نو بسم الله اعوذ بالله ويل که په خارجي صلات کې که په داخل کې وي البته په دې کې لا مسله د علما بحث کوي چې په هر رکعت کې د سورې فاتحه لم اعوذ بالله ويل فکر دي او کنه بسم الله ويل فکر دي دا جزئیات به د چې دوری وګورې دا د فقه جزئیات بهتره طریقه خدا ده چې اول ابتدا چونکی دا ټولن منز وای څوک دا ټولن منز یو عمل او د دغه ټول منز کې چې دا قرات مکرر کیږي دا گویا یو قرات دی د امام بونی فصحاب رایا دا ده چې دا گویا څه شي دی یو قرات دی بس په اول ابتدا کې اول رکعت کې چې د اعوذ بالله اول بیا برته چې شنس ضرورت نس بیا کې وای دا بل وای بیا بسم الله سره آیسته وای ځکه به د اختلاف نه هم وزي اگر چې څو روایت خو موجود دي او امام شافعي صاحب خنوم ده دغه امت یو غټ سره دی هغه پر دې باندې چوک دی قائل دی پر وجوب او پر جزئیات باندې لہذا بسم الله دی سرن سره په مانځ کې هم وایي سرن او دغه مستحب عمل دی زموږ احناف هم دغه وایي او دا بهترین طریقه ده چې تمام روایت هم جمع سو او د اختلاف د دایرین هم سره ووته کړي عامل سو گویا پر چا هم موافقه د منز پر وقت د ټولو ائمه سو گویا د منز بهرها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لازم تر معلوم دي الرحمن الرحيم شي قدرت خلیسی دي البته صرف دا دی چې بسم الله په دې ځکه چې څوک لګي به بسم الله اصل خدای دا تخفیف لګا اقرا بسم ربک الذی کن چې شي لاله اقرا باسم ربک الذی کن نو دلته دا همزه چې تلید وې دا د شاله وجه د کسره استعمال د شاله وجه کسره استعمال دا لفظ د اسم چې اضافه سوې دي دا د علماء مختلف توجیهات دي شته او جیش مفسرین خوښه کړی دا غداله چې دا بسم الله چې دا د مؤمنانو پر خلو باندې الله ورکړي دا د تبرک او د استعانت د فارق یعنی دا قرات دا تلفظ او تکلم پر بس په نظم د بسم الله دا هر نیک عمل په ابتدا د پاره د چا ده د پاره د تبرک او د استعانت لہذا کذا لفظ دا اسم اضافه نسی بید بالله دا قسم د یمین او د تبرک امتیاز نکیش بالله چې بلای راز په چا داخل سی نو بیا خو چوب جی جوړی قسم جی جوړی شي دا چوب دی لای مقسم به دی او کما چوب دی متیمن به دی متبرک به دی د دې قرات چې څه لپاره دی د تیمنو د تبرک د استعانت لپاره دی او کده چا لپاره د یمین د فرض دغه هغه لفظ دی دغه هغه نقطه د چې لفظ د شا زیات سوی او په دې کې دغه اشاره هم د مفسرین علما چې شغی درته چې گویا مؤمن ته بندگان ته الله تعلم د دې خبري وکي چې دغه د کار اجرا دا کار منتج ګرځیدل دا کار وو پات درسیدل د لپاره نفس زمان نوم لام کافی دی د ذات نګر چې شي نه زده ضرورت نشته چې کافی دی لاله نوم د الله لا هم کافی دی وای ځالو وای ځان لا نوم واخه زاد الله فنامه زاد الله فنامه پر الله کې نام لیکر الله کې نام لیکر پړو شاباش بسم الله ابتدا خو نوم بسم ربک الذی خلق اور چې دغه نه بیا چې تاسو شمار کړئ دا مې یو جیب اتفاق دی چې د جهنم فرشتي هم نولست وایسته چې د جهنم فرشتي علیها تسعه عشر او د بسم الله کلمات او حروف هم څو دي نولست کی تاسو حروف یې جای ولا شمار کی څو دانې راځي نولست راځي کنه دا یو نوع دوی د الله د حفاظت دا هغه د الله د قهر یعنی د دشمن دفاع خو د الله په جلال سره کی د الله د جلال هغه ظهور د چا په شکل لې دا هغه فرشتو چې 19 دي دا خدای الله د جلال ثوق دي مظهر دي اوه په دا نقطه اوس نه پیږي نو یو څوک چې د دشمن څخه پناه اخی او دا دغه د دشمن د مظاهر څخه د صفتی جلال دا رب دي دا مظاهر څخه دي چې اړي په پوسټو پوسولې نو ګویا د الله سره دغه لوی فوج د فرشتو اور چې سرکرده یې ثوق دي دا نولس فرشتي دي چې د افسرای یو خاص نقطه ده پکې او دا رقم د اتفاقیات یې جبه شان دي د کمپیوټر دا جدید کمپیوټر نه دي د دې تمام نظام هغه اصل اصول پر نولس عدد دي دا نه ولاده نه ولاده چې څه دي لا د څه چې کمپیوټر نظام نه دي دا کمپیوټرایز نظام دا خو ډیر لوی وسی نظام دي د دې ټول نظام هغه اصلي پر کوم ځای مبني دي پر عدد د چا د نولس پر عادت باندې مبني دي د ټول نظام هغه اصل عادت نولس دا یو نقطه او هغه اول صورت چې راغلی هغه اول صورت چې هم دی اقرا بسم ربک الذی هغه آیتونه څو دي نولس دا مې اتفاق هغه نولس د بسم الله کلمات حروف هم څو نولس د جنت د جهنم هغه عظیم لوی فرشتي هغه څو دي علیها تسعه هغه افسران امن نولس دي د کمپیوټر د تمام نظام مدار هغه اصل اصول ته دی نولس عدد دی دا مې شان د الله دی په دا نولس کې ډیره نکتی بسم الله الرحمن الرحیم دا کنه ستایز دا شکر الرحمن الرحیم هو پیژنې دا په کښنی کتابو کې درته وایي چې لفظ الله دا د چا څخه دی اسم خو نو یار سمو څخه دی یار دا کوم نو ته په پیژنه نو نه فضا وایي رحمان رحیم الله پر دا باندې اتفاق دی چ لفظ الله اطلاق سوا د رب هغه رب چې واجب الوجود دی معبود بر حق دی چې د تمام کائنات خالق او رب دی ابدی او ازلی الوجود علیم سمیع بصیر مرید متکلم شاید دا غزات په دغه نما سوا د لفظ الله اطلاق بل په اچھا نه دی جائز نه حقیقتا نه مجازا پویږي البته پات اصول د نور د نور او اسماء او اطلاق په لفظ په ذات د الله هغه د قبلي څخه د صفات دي یعنی مجازه نه وای په بل چا باندې مشيږي حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رؤوف د الله په صفاتو کې همسته اسماء الحسنا کې او په چای د رسول الله په صفاتو کې اغلی رحیم د دمسته اوال تا البته رحمان اگر چې مشتق دي علم محزنت لفظ الله خطوب دی علم محض دی اور اسم مرتجل دی آیت شي اسم مرتجل دا معنا چې دی مناسبت پر بنیاد دی مادی را جلا سوی مشتق سوی جوړ سوی نه بس اولا چې په دغه لغت عربي کې اولا وجود چې پیدا شوی دی په دغه شکل باندې په کوم شکل الله په شکل باندې چې دا د خلیل راه ده یو راه ده سی به یو قول هم دغه ده اور د امام ابو نفاس ابراه هم دا ده چې دا اسم مرتجل دی معنی مشتق ده چې ځکه دا هر قسم تغیر او تبدل نه محفوظ دی اگر چې بیزاوی هغه به ترش بیا وای چې لږ یا به چا ویلی بیزاوی تقریبا په دې کې شل اقوال نه نقل کړي چې مشتق یې بولی نی بولی بیا عربی دی که عجمی دی لکه می واده مشتق دی کن نه دیر اقوال دی کن او عام طور خلقه یعنی دغه ال ندی دا ال دا دغه اسم حصه دا لکه زی پچاکی پا زیدون کی بیا وای سو زیدون کی داشت ندی چه دا تعریف دا پاره و بیا چشو گرزی لکه عام نوحات سوای جمهور دا نوحات خدا وی دا چوک دی مشتق لکه زمشتق اعظم نه دیکن جلا اندازی دیکن اندازی ده بل قسم دیکن عام گفتگو اندازی هم ندی او ده چه هم ندی نظم هم ندی بیا پا نظم کی چه دوی کم انوای ده شیر دی چه دا چوب دی دا چوب دی دا لندی دی دا فرزیز ده گزمل پر تو خون کسم کسم دیکن یو که کری لندی دی آغام ندی کس ده جهان ورد ایران بلکل ورد حق ایران او دا حق ده وقت اگر بدترین دشمنانو ام پا دا اقرار وکی ول دا عجب کلام انه لو لحلاوت و انه لو لطراوت عجب کلام دومره شیرین او دومره فصیح او دومره روبدار دا جغ به پر خلق بانی پا دا دشمنانو یو یو من کول کنه جغ بیا دومره دردمن جغ دی یارا ای تاسو نه په پوهیږئ خو نو کړه دا په دغه څوک کې لوسی وی اس کړه تاسو په ساعت بلاغت باندې سر نه خلا چی جلا له ذوق ودا کی دا د قران انداز د گفتگو هم د درون جگې دی د شجاکی او لکه د تناد ربې خیج کن اما پر دا به زړه خلق وانی یو من په فلوس فلاس دا څه کړه په یو دای درځای یو کن یو عجب انداز چې نه او چاته ورشي وکی نصرتا د عام گفتگو انداز نه و نظم د تصورتوي غرابت اسلوب چې خاص جدي طریقه چې تر اوسه نه یو بل انسان داسې پیدا شوی دی چې داسې کلام دی پیش وکړ او نه تر دې ولې د تمام عرب عربي که عجم د دې کلام له دغه دوه نو نوز یا به کوم شعر کې وي یا به شعر وي یا به څوک لاله نثر وي دغه نوز یا په شعر کې خود نه نو بخپل شي شوی انواع وي خو لسره پر دغه دوه نو دی یا بس شوی نصر بیا قران مجید نه نظم دی نصر کټ دنیا ورته رانو چې تاسو مش څه پو رټ سترګې ورته نیولې وې دا قریش او الفاظ دغه ساده الفاظ لکه مزه جوړ دی ځکه خو رسول الله مادر ته وایي چې الف لام میم ذالک الکتاب خو دغه معنی چې خو ته لا دې تنبیه ورکې نو چې دغه شت نه اخته تورس خو جوړ سوی دی یاره کم دغه حروف یې جان دی ول کم حروف یې جاول دا په پښتو کې شته چې الف بیا ورته وایي ولې داش نه اختل به ول و د داش نه اختل به سره جوړ شوی دا له یو نور او حروف ایجاو سره هم نه دی څوک شوی تشکیل شوی چې بو نه غو نو هغه ماده یې بدل ده خدای تعالی وایي ماده یې څوک ده دا غش نه اخته ماده ده او د دغه غش نه اخته ماده سره متعارف په انسانانو کې څونه وي د کلام دی دوی نه وي دي لیکن دغه ماده دا غ ماده ده دا نه په هغه نه وکی نه پچای راوړي پیش کی فاتو به صورت هم مثلی پیش کی ونر فراس قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض قل شالو دانسك ولي بلا موافات بعشر سور مثله مفتريات لاس خوب يشكي وجنك سانا وجريدا بيال سور دل ولوي مقصي ممات يو خوب يشكي رسبين اشترگيني ولي ودا يو اعلام نسكي كشنه سورة ولك إنا عطوي ناكل كوسر ولدا خور عوري نين لا خور عوري ولدا هم نسكي داسینا دو دریم سبب چوک وای شو اسباب درته ویلو دریو کدوو دا د بلاغت وجوه دي دا اسباب د بلاغت تر سبب یعنی علت د اعجاز خو چوک بلاغت وو خو بلاغت د قران د ازته ولی ورسیدي لوجه د چا حسن انتخاب د مفرداتو لوجه د حسن د ترتیب د چا د کلماتو او لوجه د چا غرابتی چوک اسلوب داس او درې چلرما وجه د بلاغت چې د بلاغت او عام مقام ته ورسید هغه څه شي دا هغه څوک دا عادت د مقصد په اوفا او پر کامل شکل باندې چې شي دی لاله آدادم خالد الفاظ هرا پیرین نه دکل وې څوک کله خوب د بعضی شاعران خوبی یو شاعرانه متخیلانه کلام ستړي سواس اوه هو هو ته وځه پوری خلاله دا نه د خر خاوند راغلی دی نه د دې دی دا ول اورز دا د عشق ابتدا دا کنه د عشق ابتدا د انتها ګور چې برخم دی بنې دا عشق ابتدا دا کنه دا د سودا ګور کښه نه دا د عشق سودا دا کاروبار نه دی چې دې دلې لین دې نه دی کنه سر مخلاشي اوفا یعنی ایفا به مقصد ایفا بل مقصد یعنی چې هغه شایسته ډیر زله دا تراوی متخیلانه کلام کلام خو د باندې ډیر شایسته ای نسه د معنی او مکمل معراوی دا تر تاسو وګورئ تشبع علمی ادب کی پی جی دی وکي بیا مال مقاله راوړی بیا زه تشته نام درکم بیا تاسو متخیلانه کلام و شعراء یتبعهم الغاون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا وای پټاکی دا شیخ بل محبوب بیر اخستې دی هغه بنو یو خیرن پیرن چختن پیختن شی بی یو تور کخی مخی خریته پلیته شی بی یو خریس شی بی یو چواړی شی بی یو تور مخی یو سارا پھڑا یو کاترا یو بیس پات بی همت بی غیرت دی وی شی بنی کډ دورز بی سنار یو چواړی بی یو خیرن بی یو ګلنګټ بی کن ته یو شی به هم نه کن خو بس ته د محبوبات نو ا چی شی دا وای نو دای چې په شیر کې درته ستای نو هغه اسمان سپوږمۍ ځنی جوړ کړی ده چې دا نالا مثله لها ولا نتلا ولا چشلا دا چې به پیښه کړی نو کلام خو شایسته و لیکن نشه د چا خالی و د معنی معراو کړ نان د قران مجید دا حسن خالصتن حسن د چا نه دی لاله د الفاظ نه دی چې څومره لفظ شایسته دی دا رقم د شایسته معنی و نه ډک دی کړه ایفا بل مقصد ای مقصد د کلام قران مجید چی شي دی هغه معصیق الکلام لی اجلی دی چې د کوم مقصد د پاره کوم صورت را روان دی یا کوم آیات را روان دی یا هغه یا طائفه د آیات د بیا وایس یعنی یو دله د آیاتو د یو جماعت د آیاتو چې کوم مقصد را روان یا یو صورت را روان دی یا یو آیات را روان دی هغه مقصد چې په کوم پر هدف په نظر ورکړي اغا ادا د مقصد پر یو احسن او پر یو اکمل شکل چې د دنیا هر قسم فلیو بلیغ فسیو بلیغ د مقصد په دغه خاص ترتیب باندې ادا کول ته چی شي عاجز وي ادا د مقصد په او فرو اکمل شکل بچ او اتوګه ایفا بالمقصد چې اغا ایفا بالمقصد یو څنګه وي چې معنی ډیری هم دي او الفاظ یې لږ دي او د غلط الفاظ پر دا ډیرو معنی باندې ظاهر دلالت هم څوګم او فهم د دغه معنی او نسبت او مخاطب ته څوک دی سهال دی سهالت الفهم دی دا معنی لدی الفاظ د څه په مان درازغلی لکه د غیچ سربیره پر پرتی وی کړه چې شو لاله دا شان د قران مجید دی چې په دنیا کې سچ نه دی اجاز پکې کې دی کړه معنی څه شه دی لاله اجاز کړه الفاظ لږ دی بازی اوقات کې به د فصحاو بلغاو سره دلته غم جوش یو شاعرانه کلام خدمانی و خالی بیا کمانی پکشي کی وی بیا څه شوی بیا دلالت پر د مانی وبن چوک نه واضح نه مخاطب هغه مقصد د کلام څخه په اسانه فهمولې نه تغلق او تعلق پکشي کی نه قران مجید لدی هم څه ایفا بالمقصد په یو کامل او په اعلی او په ارفع شان باندې په اکمل شکل باندې ایفا بل مقصد دغه بل سبب او وجه د چانسوله د اعلی مراتب د چانس دغه د هغه شیان دي چې په دې اوچې شي پیدا کیږي بلاغت پیدا کیږي د اعلی مرتبه کړه ګوره ما طرز درته واړوي دا ټول ملایان چې لکه کتابونه لیکلي دي دا هر یو مستقل وجه د چا وای نه نه دا مستقل وجوه د اجاز نه دي دا ګرد وجوه د چا دي د بلاغت چې په دغه اسبابو په دغه وجوه باندې چې پیدا سو بلاغت پیدا سو او چې قران مشتمل په اعلی مراتب د بلاغت سو نو چوک سو معجز سو زکه د قسم بلاغت چوک تشکیلولې نه سوې زکه د قسم بلاغت پر دغه شیانو باندې تکیږي متحقق کیږي وایره او دا دا دا هر انسان واسط په پوسو لاس ا دای څو وجه څلور په یاس ولې پنځمه وجه تاثیر د کلام د مخ د کتاب الله دی په مخاطب کې یو عجب شان لري یی تو نامو اثر دی په خودی ام متکلم کې ام په مخاطب کې چې کم تاثیر د الله په کلام کې موجود دی تر اوسه پوری په دغه خاصیت او په دغه صفت کې د دنیا جهان یک یو کلام ام دې سره مقابله معارضه نه شي کولای مبارات نه شي کولای بالکل عاجز چې قران مجید په خپل متکلم کې هم او په چا کې هم یعنی هر قاری ته د کلام او کڅوګي مخاطب داس یو سریول اثر دی یو عجیب تلزز یو عجیب کیفیت لري یو عجیب په دې حین کې د قرات د کتاب الله یو عجیب کیفیت ام سامع ته پیدا کیږي ام قاری ته ور پیدا کیږي چې دا د دنیا تمام دا تمام کتابونه دغه هر نوع د کلام د دنیا هر نوع د ترکیب د تراکیب دا ورته شي دی عاجز د قران مجید په دې کتاب الله کې چې کوم اثر موجود دی کب نسبت چا ته واقع قاری او متکلم ته واقع کې چا ته واقع مخاطب ته چې په مخاطب کې داسې سریول اثر دی دومره زبردست تاثیر کوي چې جهان ورته حیران حتی چې په دشمنانو کې لا هم اثر لري وای وای چې بالکل بالکل او تاریخي واقعیات پر دې گواهد ولید ابن مغیره د لوی ولید او عتبه شیبه عتبه بن ربیعه ولید ابن مغیره عتبه بن ربیعه دا غش سرداران د دوالو په باب کې په کتابو کې دا واقعات موجود دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لورل مذاکرات یو سره وکړي چې دا کوم د دې په قول نبی کوم به بختی ته د ملا تړلې یو خاندان یو کور یو قبیله یو علاقه ش امن او امان ش خیری خیریت تر علی شر دی را پکې واچا وکړه ملا صاحب ته خونم دا غلوې خان بیا دغه وای چې مولي صاحب قراره کراري و ګرد زما په خدای باندې چې د اتفاق درلوي ګرد زو خدای کړو ته چې علی شر دی پیدا کې وستي مخلوق سره څوک داله داله نو پیغمبر علیه السلام باندې چې خپل تقریر ختم کړي ول ک سرداری غواړي مل به د سرداری بیرغ د لدر کو مشریب لنګوټه بم درته وټړو د مشری لنګوټه به در وټړو جرګی به ستا په صدارت کیږي فیصله به ستا په صدارت کیږي او کشجه ته دی شو کیږي نو د قریش د یو چا په لورو په خور لاس کیږي د مجبا غدلو غواړو او که باغونه غواړي د دې په دماغ خدا وش دا جنات جنات تذکره شروع د ځمکه د سړی دی چا جوړ کید د باغو او دا د چاند د هورو خبرې کېدلې د دې خیال خدا وش دی د چا شو کید فو او دا اتبعونی قران مجید خدغه او چې اطیع الله او اطیع زما غو منه نو د دې کومه نه دا کاو چې ساده معنا کو دا کاو چې زما چی شو منه مشری ولې ډری و منه زکه دین دغه نه واپس کښ ورته وکړ جاهل خلک نو پیغمبر علیه السلام د سره حامم تلاوت پر شروع وکړ بل اوس ما واره دي کړ دا د چ د تلاوت ور بنې کاوه دا د عتبه بن ربیعه په دا یو واقع په دا بلکې دا ولید دا مخ سره وار په وار بدلېدل کړ وار په وار بل فانظرتكم صاعقه مثل صاعقتي قال لسانو چې صاعقه څه ته وایي دی خو په دل چې صاعقه څه ته وایي یو ټکه یو تراندا د سې د پیغمبر علی صاحب خپل بن لاس ونیو وکړ ول اه ول دا خدای رو می درولې دي قرابت می درته شفې کړې دي دا خپل وی می درته شفې کړې ده بس او بیرې دي دون اثر پر وکی لکه پس رو د سترګو چې ویني دا ټکر روانه پر سری لیکي د پیغمبر علی صاحب خپل لاس ونیو وای ا د شوز په چم درها دی ورته ونیول وای نو دا څه بلای نه چې جوړ دی ونیول درها دی درها دی ورته ونیول درها دی ورته ول بس دارته مخ ته چتای په دلس لدی ته چې به ولاړی د قریش جرګه نه استو د دغه مخ دیس نیخ کوته ولاړی نیخ کوته ولاړی خلک په سیور له دا څه چل بس یو په قریش کې ډانډور اسول ول سبع ولید سبع سبا معنا دا چې موږ د خپل د پلانو د دینه د نکد دینه څه کوي فریش لکه په اصطلاح کې د شریعت شرط شرطوې مرتاد ول مرتاد دی ابو جهل ډېر پریشان شو ک ولید مسلمان او عتبه بن ربیعه دا غټ سرداران دي د قریش خو یو څوک هم نه پاتې شي کته مسلمانان کیږي د ډېر خبيس نو ولا لباس ال تور تک شي نسته ول ځکه کوم دنده کرد خلک دا خبري شروع کړي دي دور تل یاد خبري نه دي زولا ک مرتد سره خپل دین من نه پریشي ولیکن دا سړي چې کوم وینا کوله دا یې واجب وینا وکړه ولګوره تاسو ما پیژنئ چې ما زه په دا شعر او شاعري کې ډېر ماهر یم. یار شعر هغه وخت دا تر اتجی دا پنځه کلن الک به نه و شپږ کلن نجلۍ دغه به ما شاعران ولیکل. داسې شاعران چې سم د لاسه کړل بس ما چې بټن ور وو بس دواړه به شروع وکړل. هر یو کې نر و که ښځه و، لوی و که ځوان و، که سپین ږیری و، که نر و که ښځه و، که شپانه و، که ساروان و، که ګوروان و، ګرد څه شو شاعران دا شعر دا تر او ول. زه خو هغه ماهر یم چې خلکو به خپل اشعار ماته پېښول کړل چې تېر څه شي وکړه تنقیح وکړه وایلی وای ولکاکا. زه هغه سړی یم ته امام پېژنئ چې د تمام انواعو اصناف د اشعارو د عربو ما ته معلومې دي، چې رجزی هم دا معلوم دي، لنډۍ هم را معلومې، مصرۍ هم را معلومې دي، غزلې هم را معلومې دي، کاکړۍ هم را معلومې دي، دا ګرد را معلومې دي. لیکن دا ما واورېدې دا د یو عجبه کلام په قرآن کې داسې یو داسې عجب روپ هم درلووی، یو عجبه شان هم درلو، یو عجبه شیرینی او لذت هم درلو، او یو عجبه پستوالی درلووی په دا تلفظ کې سړی به روان و. عجبه کیفیت د قرآن دا دغه مې اجاز دی، دغه په دا وجوه دا چې دا قرآن باندې چې یو لاس بل پر اګټ لکه په ډوډۍ کې چې د باجری یو ټوکره پکې اچول شوی دا تاسو خپل د عادت مطابق خله پر دا ډوډۍ باندې لګیا دا خپل ګوله د فلاړې راړې یو شو سره دی دا چې فلاړې راړې یو وا تنه وړه ډبره چول یو دم نظام یې ګټ خراب کړه په یې سوکره چې یې سو او سوکل یا یو وېشته چې خلې لورس دون لږ معمولی شی په قران کې بل اور ګټ یو دم دا ټول سری به ته ولګیږي کړه دا نه چې دې کمپیوټرایز سیستم کو د غیستی کړه معمولی یو شی یو دا ما مشنان څو ولګي سری به ته ولګي دا الله شان دی کړه بالکل کن د قران یو سبب هم دغم چې په دحین کې د تلفظ زائد شی نه برداشتي کړ د متکلم هغه خپل ذوق د قاری هغه ذوق یو دم سر خراب سی کړ بس یو غیر اجنبی شی محسوس کی کړ اې ته لکه هغه څه شي خلې لرایس ویشته یا هغه کلکه د بره چې په هغه پستا خمیر کې راځي چال جوړ شي کړ یو دم سری بچانی ولګیږي بس خطرات اظهار وکړي چې خطر پیداس خطر پیداس قران پرې دښې نه پرېشت بالکل نه پرېشت ما ما زو خواري کنه چې زو خواري ما ها لږ لږ زو خواري لږ زو خواري لږ زو خواري دا هغه وخت دا مخ سره یوشته و کنه دا راول او خلکو دا پروپاګاندا شروع کړي بهر ال راي واستي بیا جرګه کښینس چې کاکا دا سړي مخونس دا یو پروپاګاندا په سیوک د دې کلام دونه مؤثر دی دنه مؤثر دی چې دا زمړ لوی ته خطرات پیدا است چاته او شنو کوم مشهور سردارانو باندې اثر وکړي لاس یو مضبوط پروپاګاندا په سیوکو چې دا اثر یې کم نو جرګه راو ولنو دا هو دا چې کهانت دې درتل نه دا ولید درته شروع دی مجلس کې اور تجویز پیښ شو ول مربدا اور څه کهانت کهانت معنی دا د چني اطمینات خبرې دا نه چې پټي وی ویني کړه چې شي ویني ا پټي ویني جنې چې وږي دي کړه دا کوم په خواو دا خبيس او نجس دا جادوګران نه دي کړه دا ساحران دا پر وی جنې اطمینات ورته راځي او څه درغونو مرغونو به ورشول کړه ول دا به کهانت دا نه نه نه کهانت نه دي کړه دا دومره دا علم دا کلام دی دومره دا تاثیر نه دا کلام دی دا کهانت هم نه دی ول شعر ول نه انواع د شعر کته ماته معلوم دي شعر هم نه دی ول نو چی شته ګولې ونه خو بنې دواره دور ټول ولې زموږ یو ورځ تاسو دی لیدلې چې خفه پروت مړ او نه چشنی ولې پیرینی ولې به هوښ مې ورځ لیدلې دي ول دروغ وای ول تاسو ورځ په ګر ژوندګي ته دروغ لیدلې دي ولیا ول نو چې دروغ هم نه دی لیونتوب څه هم نه گایي کهانت هم نه دی شعر هم نه دی نو دي چې کړ ول ول خبر ته سمه ته یو ورځ لږ مهلت راکې جزاس دغه انداز له الله را نقل کړی زرنی ومن خلقته وحید وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيد انه ويس وانه فقر دغه زي ويس تجويزونه پيشول ول بس بل شيخ نصير تويلي دا خبر لج اڑخ لگوي چې دې ته به موږ سحر وایو څه ورته وای چې داسې مؤثر دی لکه څو لکه جادو چې یو غنم دوه ځای کوي څه کوي وای میرو مینه سره جلا کوي پلارو زوی سره جلا کړو رورې رورې سره جلا کړو مور لورې سره جلا کړل دا تاثیر ته سحر ته ورته ورته دي کړل یو دم چک چک وسولیل زنده باد ولید کنه په جرګه کې قرآن چک وسولې کړ زکه خونو الله ورته په غضب سول ها دغه دی سحر یو اثر ان هذا الا قول البشر سأسلي سقر ولد ما قولون لتنشي ده ده غدا كان نتيجة خست آغا تجاوزو نتيجة كما ده سأسلي سقر وما أدرا كما لا تبخي ولا تزار لواحة للبشر عليها تسعة نلس أفسران ده فرشتو پر ولا يجي كده نلس يعني دا أثر ده قرآن مجيد يو تقوى أغا شدت تأثير أغا توقوى سرعات تأثير بچاك فقاری هم او په مخاطب هم دا د قران یو سبب د اسباب او د اعلی مراتب د شان د بلاغت هم اغه شیرینی اغه ذائقه یعنی یو سبب دا هم ورواچوي چې یو سبب د اسباب څخه څوک دی اغه لذت وجدانی دی کنه وای وای څوک په قران مجید کې چې کوم یو لذت موجود دی اغه مدرک بل وجدان دی کنه وای څوک دی بل وجدان دی اغه صاحب ته د قرات چې کوم یون کې دی هغه محسوسي البته ضابطه مابطه هم نشته په دې تلفظ په د تکلم په دوران د دې قرات په دوران اصلي یو لذت او حلاوت او یو شیرینی چې محسوسيږي یو سلاست چې محسوسيږي چې د شلیس پوس نرم لکه ابریشم داسې کلام دی وای وای څوک ابریشم ولې نو انتخاب هم اعلی انتخاب دی ترتیب هم څوک دی لاله اعلی ترتیب دی او طریقه هم یو نوې اسلوب نه جدید طریقه ده او نو ذکر دی ول څه دغه اجتماع څه څوک هم پیدا شي هغه ذائقه او حلاوت مانوي هم پیدا شي دغه امور دي چې د الله په کتاب کې راجم شوی دي چې دا امارات د بلاغت هغه ځای ته ورسو چې اوس نو اوس اور بلاوج د لاهم په کې دای څو سولې پنځلور خصولې پنځه هم سولې شپږ جما هم په کې واچوي چ هغه څوک دی استعمال د قران مجید دی پر هغه حقائق باندې حقائق معنی هغه دقائق او اسرار او لطائف بیا وایس چې هغه بیا اصحاب هغه هر سړی مدرک کولای نس چې هغه ادراک هر سړی کولای نس هغه اصحاب د دغه فن فحول د دغه فن چې هغه اصحاب ذوق څو ویل علي چې د جما ذوق پیژني عینین نو غریب په څه پیږي خسیبنو په څه پوهي خسیبه پی دا د فحول کار دی لاله دا عینین منین او دا خسیان مسیان دی وز دا د دنیا نه دا د فحول دنیا هغه کسان هغه دقائق لطائف چې استعمال د قران مجید دی پر شابانی پر هغه لطائف او دقائق په هغه اسرار او رموز چې لا تعد ولا تحصى حتی چې علما په دا ځای لطیف لیک و یو اعجاز د قران دادی چې وجوه د اعجاز نه تمامي وي وجوه هغه اسرار او لطائف نه څه کیږي منتها کیږي یو سبب د اسبابو د کیدلو د قران مجید اعلی مرتبه کې د بلاغت چی شي دی هغه تزمن د قران مجید دی استعمال د قران مجید دی احاطه د قران مجید د پرچا باندې پر دومره لطائف او دقائق باندې پر دومره باریکی او په اسرار او په رموز چې اغلا تعد ولا تحصاد چې هر څو ماهر فن پکې چې څونه دی را وړي څونه راځلې شي د د تندور وژنې کوي د پایتره سوالې نس دا څو اسباب دا شپږ وجوه د دې سولې چې بلاغت یې چاته ورسېده دوه نظر دې ته ورسېده چې اغه بلاغت مطابق څو خپل کلام راوړلې نس وې کنه نو ځکه دا الله کلام معجز وګرځیدي دا صرف په دغه جهاد په دا کومه دا چې په هغه څلور وجوه کې د اعجاز دا یو وجه د اعجاز یوې وجه د اعجاز بیا مبني پر څو پر شپږ وجوه باندې چې د شپږ وجوه څخه ګویا څوک جوړ سو بلاغت او بلاغت د قران د اعجاز یا وا وجه وو څوک شستلی سوست هم زیاده که واسه ده واخو که ګرسه ده شتري که ګرسه شتري کوي لږ سبق بل درته مې بیا بشتري هم اوس مونږ لا یا څه بل هم بس یو کښنی خبره ده بعضی دا خو دا پردا نقطه مو ژغیدو چې پر دا باندې اجماع دا د ټول جهان چې ګویا باطل او مخالف و خپل ګرد پر دا متفق دي چې قران څوک دی موجز دلیل یې څه دی دلیل یې یو دا چې د دې ګډو خبرو باوجود چې تحدا هم موجود و چیلنج هم موجود لیکن ټول جهان الی یومنا هذا د قران مجید پر مثل اتیان وکي نه وکي یعنی د باندې دنیا عاجز هم کړله لا جواب وکړله چې څه وکړل دنیا یې لا جواب وکړله د دې په مثل اتیان چانه دي کړی او چا چې هیڅ کوشش هم کړی دي هغه هم دا ځانې خندمه کړی دي د جهان څه شي لاله خو څه باطل پرست کفارو کې دي خلک تیر شوي دي چې یو نیم یعنی پر دا باندې علما بحث کوي چې عقل مند او دانا انسان چیرته هم نه دی پیدا شوی که خپل دې کپرې دې خپل لغه خونو تصور نه شوی کولای مؤمن څو په کفارو کې هم او اس په مخالفینو په معاندینو کې هم یو عقل مند او دانا انسان داسې نه دی پیدا شوی چې هغه دې دا اراده کړی وي او د دې خبرې اظهار دې کړی چې زه مبارزه او اس معارضه او مبارات ته چاس کو د قران څخه کوم یعنی مقابله کوم دا څوک نه دی پیدا شوی دانا التپ یو څه ډر مخلوق پیدا شوی لیکن اگر ډر مخلوق هم نو ناوالا دوکل مسلمت الكذاب هم دنیا د داش کار کوله ول زم چې درته جوړ او نازعات غرق او ناشطات نشتن د دې مقابله کوله نو چې ویلې ول ول ول عاجنات عاجنا ول هغه انجونی چې څه شي کوي لاله وړه هغه شي څکې وړه هغه شي ول خابزات خبز بیا یې څکې پخی کن و چې لاله او ساریات سرو چې بیا چې جن جوړي شوور واتی باندې شنداغون اندغه مانه باندې قسم می په هغه شذو زنانو چې وړه هغه شي او بیا ډوډۍ پخوي او بیا شوروا جوړي ولاقمات لاقمان بیا به شو سری پورته کی کړ داسې ته جوړ کی کړ دا یو خندنې کلام دی چې الګ خالی پر او لفظ وزن په خبره کو نه ده یو مانویت هم پکې کیستا یو څه مناسبت یو څه سیاق یا سباق یو څه یو ټکی هم دلته جوړیږي بس هغه شي چې هغه وړه هغه شي او ډوډۍ پخوي او چې شي سریت جوړي څه سریت دې نه شوروا جوړي ولاقمات لاق هم یو خبر یعنی کچا دغه غل خوړلې عام دي نو څه سوې دي رسوا سوې دي رسوای عالم جن جوړ څوک جن جوړ سوې رسوای عالم چا خو عقل من نه لکه مقفع دا یو مشهور شاعر دي د زمانه د مشهور غیر مسلم دي کړه دا مې وخت را داو چې راسه څه کلام کاغذ را واخستې تر سره مقابله وکړه د قران مجید په دا دوران کې د یو الک څخه واره هغه الک یو کښنه الک قران مجید الفاظ ویل څه ویل حضرت نوح علیه السلام دا په باره کې چې الله حکم اسمان او مزګ ته ولور کې څه ورتل او یا سماو او یا ارض بلای ماک او یا سماو او غیظ الماء وقوزي العام واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم ده الفاظ شوال ده چې دغه صاحب زوق خودي کنه صاحب زوق خو چې ده الفاظ د دېغه جامعیت د دېغه جلال د دېغه شیرینی ده الله کلام خو به یک وقت هم د جمال په ځین کې راخستي امه جلال راخستي ته دېغه لطافت د دېغه فصاحت او بلاغت د دېغه جامعیت د دې هغه انداز روح چې دا یو فصیح بلیغ انسان ته ولور کې چې یو شایسته لهجه عام لري چې د الفاظ وای نو دغه د کلمان ملمان کافی ما پی سره چې کړي کلمان مل ول دا ماج د غوستش د قران مقابله کې د زمر د پلا له وسو کړي په پیږه د دنیا خپل پرې دی فصحا او بلغا چې هغه عرب اصحاب ذوق مو هغه ټول پر دې مو خروج دي د مقابله ممکنه نه ده او بیا که بچا کوله مغه ځان د چا کړی دی ځان د جهان خند نه کړی ها صاحب زوکو دغه باوجود دا پتګر د تاریخ کې موجود نه ده چې هغه د قران پر فصاحت او پر بلاغت یو ځای شي کړی وی اعتراض کړی حالان کې دا جواب دوی ته ډیره اسهل و بنسبت د سنان چې شي لاله یعنی دا جواب چې هغه څوک د پیغمبر اسلام دغه چیلنج چې دا چیلنج بل لسانو دای نقی قبول مقابله ته به سنان تیار سو باوجود ندی چې دې جواب پچا کده په لسان بن نو خو لوسی تیرو کن چې دا دونه جنگونه دا دونه مارکی دا دونه ستړي ستو معنی ته چې دا قریشو دا عرب تیار سو ولی تیارېدل خو مقابله یې نسی کول کنی خو راجه مسیح و به د پیغمبر اسلام دا چیلنج خو به څه کړی وی قبول کړی دی چې باره پوله به ورته ولاړو خو لاسی کړ خو لوسی تیرو د چا لوسی تیرو پر دا باندې دوی خپل ذوق واو حتی لوی کښنی یو ورځ اسماعی اسماعی خو ډیر مشهور انسان تیر سوی غټ ادیب دی اسلام کې دنن غټ ادیب دی دوی ما دا یو انجلی و خماسیتن او سداسیت اگر چې بعضی ملایانو دلته خماسی او سداسی معنی دا کړی ده چې شپږ کلنه یا څوک پنځه فوټه یا شپږ فوټ لیکن معنی دغه څه نشکره کی ګویا چې دا معنی شپږ کلنه او کلنه دا اشعار یو ول لزان سره د ډیر ورته په تعجب والقاتل کله والالاد مرکه جدی و سماع افسح وکي و تاچونه فصاحت او بلاغت چیرې پیدا کې دی یو څه اشعار ول دا اشعار دا و استغفر الله لذنبي كلي استغفر الله لذنبي كلي قبلت انسانا بغير حلي مثل الغزال ناعما في دلي ولك اغو سي چې پر خپل چې جګي پر خپل عراقي پر خپل چې جوړت وای او سي چې چيري و سيږي انو غزالې ورته وای کوري ورته وای ارته شي ورته وای ها نو ولك اغو سي چې پر خپل ځای کې دي قرار پسته بيدي معنا مجرم دغه پسته قرار په ګرم نرمه بستر کې پراتي لیکن وانت صف الليل